دا قرآن نمان ولا بالذي اون ایمان لوگ من کا حق کتابون بین دینی جو مقیود دی قرآن چاہتا تورات اور انجیل لے کفار مکہ مکمل ہوئی ندامن اونا کمان اللہ تعالیٰ وہی چھ خطا سے خدا منینا ایمان نہ آڑے استاس و بداخرت سا حالتی ولو تراکو بینتے اے مخاطبہ ازی الظالمون آپ آغو کی چدا مشرکان موقوفونا دیبا ادرولی شیوی وی عند رب بهم پنیز رب پل باندے دا سب ادرولی شی چھ ملائکو بزن زرنو کی تڑلی غارت بیون توقنا چولی او بیا بے فکم انداز باندی جہنم تراکی کدا حالت توینی او ناشنا ہے بطناک حالت توینی ادھر ہے بطناک حالت تے چھ کفار سردار وقت دا چلکی گی بن پا بن بانی تڑلی شی لاندے باندی تی زنجیرانی استلی شی او بیا الٹے جہنم تراکی یرجعو راجر غیبا بعضهم بعض دینا الہ بعض مورتا القول جوابنا دی گورت جوابنا کی جگڑا بکی مباحثا بکی جہنم کے سگوئی یقول اللذین وائبا کسان اس تدعفو چدوی کمزوری گن لشیو پو دنیا کی دی دخل کو سپکتا للذین اغم غٹانتا اس تک برو چا غیلوی کولا اغم شرانی اغیلوی کولا چودریانی او دی با دا غی خبر منل او دا غریبانان بلکل دا غی نبل قولی دلنا دی بورت سوری دا عجزان خلق اجی کمزوری گرنی شو کو کافران دی لولا انتم کچرت نوی تاسو تاسو من نمنک ولی دی ایمان دولدنا لکننا مؤمنی نقام قاو بمون مومنان پا دنیا کیو چی ایمان مرولوی نن بدا زلت و رسوی زمون نواچ دا کم زلت و رسوی زمون پا دے میدان کی گی دا بناو استاسو دلاسا کتاسو بار وقت من پسیرات لے ایمان مغرانا لنا زمان هم دا حالت تے استاد استاسو دلاسا وقال اللذین اوبوی حقا کسان استقبرو چا غیلوی کڑیوا دراولو دا ایمان نا تکبری کو گروری کو غٹانا سرداران لکافرانو للذین حقا کسان تبووی اس کو دعیفو چا دی کمزوری گنلی شویو ورطوی انہن صددناکم آیا من من کڑیو اتاسوانی لحدا دی ایمان لولو لنا منگل اپوزا کی پڑے چولے منگل اپڑیو منگل اپیلے اشارہ اکرا ڈنگڈنگے بندر دو غطو تاسو برا پسی منڈے والے تاسو خلد آسے والے باب ایجاکم پس داغی چدراغے تاسو تا دا ایمان داغے پیغمبر راغے خدا پا مانا دا پیغمبر سر دے پا مانا دا قرآن و دا ایمان چدا پیغمبر راغے قرآن راغے منگنے منی کری بلکن تم مجرمین بلکہ وائے تاسو مجرمان پفرے قدو دی ایمان سرا تاسو پفرے ایمان پریخے دے مجرمان تاسو پفرے ہیں ننم کرے یو سڑے کبر سڑی کا دو گناہ دعوت ورکی دا قیامت پر از بندک کا مسئلہی چو قرآن دلتا سا بیانے بیا بدانی چی تا ماتے دا گناہ کا آل تا گورے پدی نخلاسی کی چی دا تھا داتا داتاو پا داتاو پا نخلاسی کی نا پوزو کی چالا پڑی چولی میری اور یو سڑی دے عقل پو اور کڑی دا گناہ نا دی پکپر ازان بچ کی تا جی او سڑی اور تر اکی کوئی تر غرزی تا گا پسی زی دے دیو مور تا غرزی نگلتا اور پسی ہو لی زی وقال اللذین استدعفو قبو ای حق کسان چی کمزور گنلی شیو پو دنیا کی للذین حق کسانو تا اس تک برو چا غیلوی کڑیوا بل مکر اللیلی بلک دعوت ستاسو بشبی ونعار او دلزی تا سچوشو من سرا دا تاسو با مکر و فریب من تا دشپی مکو درزی با مکو دعوت پا من لمراکو دی گناہ کفر طرف تا شپا و رز من لوکریو پا منو دا محنتو نکول اس تا مرون انا کلے چا تاسو بیان کا من تا نکفر باللہی چا منگا کفر کفا اللہ دا خطاسو اروا پرات لینا او دا با مراتا نمی چالا کافر شا و نجعل لہو او اگرز من دا اللہ دا پارا اندازا شریکان دا خستاسو دلا سدا چل دا سو دا اگرز دا لیکن واثر ندامتا او پٹا بکی دی فضل کی خبی مانتی آق پلا دیر سخ پا پیمانی چمونگ دی خلق و تابداری اولی کولا سخ پا پیمان چمونگ دی مجرمان پسی اولی پیو مونگ دی کافران پسی اولی پیو خدا کل پا پیمانتی آق پلا پٹی لما را اول عذاب آکل چوی ندی پستر گبان دی عذاب جہنم کناری تی اولی ورتبوی دا کتو بوری دا عذاب سنگ دی سیدی کدرور دی اس پر اشتیا دی کہا اس پر انکار نہ کرو یا پر وہ تے جنت ہو گئی کہ دغا دن نہ لا او دی طرف تو ورتا ہو وجعلنا اعلى على الله تعالى واجري بمنغا غتوكنا في اناق الذين فسطنوا كسانو كي كفروا كافرون دي دالي له غلط اور تاچلي حق گال تنائی دیاس پہ تناش تاچے گال تنائی بہ تلو علی اجری سرنا راسن بے داسری سری سورہ یاسین کے رستو راضی کتب غریبانان کتے نہیں شولے دتا ہوتا تو برا بس سن عالم کوئی دکہ سی بر بر بغوری او غبر نہایت درانے دی جہنم دے زنجیر یو کڑو کہ تونم دیر کران دی دا بے دی غریبانان تا کی دا غریبانان نہیں دا مس کی آرامیاں دی اے دنیا کے لیے کفر کا اولی دنیا کی گناہ پسند کا حال یوزانا دا بور تو ویشی چھ سزا نشی ورکولی دویتا الا ما کانو یا ملون مگر دہا غا عمالو چی دی کول دا خود دی دا بد عملو سزا گانی بی خریدی اوز دا غدو دوستان خبر چتا سما غا واقع نقل گا وما ارسلنا ندے لگر من فی قریتن یو کلیتا من نظیر پیغم یو یرون کے هر سوچ چی دی انبیاء دی یاد انبیاء و نائبین الا قال مطرفو آم اگر ویبا غا بدمست و خلق دوی مالدارانو قطانو سردارانو دی بسلی انا بما ارسلتم بے شکا من پا حاغ رسالت باندے پا حاغ توحید پا حاغ شریعت کی تاثر علی گریشی پا دے کافرون منکریو منگے نمنو منگا بلکل دے نمنکر ستاس خبر نمن دادا غا ساہلی پا مقابل کا مرگری داوی ساہلی ایمان روڑ وقالو اوائی بی وجہ صدق نحنو اکثر و اموالا منگا اکثر و سیوائیو دی جہت دا مالونو دی جہت دا اولادنا زمانگ مال دیر دے زمانگ اولاد دیر دے کہ اللہ زمانگ نرازی نبے نمانگ لبے نمال راکڑے و نبے منگا اولاد راکڑے خدا دیر مال اور اولاد دلیل در رضا دا اللہ تعالی دے چی اللہ زمانگ نرازی دے تی سلس و زل شویدہ چی زیادت مال اور اولاد دا دلیل دی چانا دے در رضا ندے دلیل در رضا ایمان اور اعمال صالح دے دا په امتحان کې واخی کړی دی الله تعالی چې ورګه دې سکے و ما نه نو دی به نه مونږه به معذبین عذاب را کړی شي مونږ له الله تعالی عذاب نه را کوي ولي لانه احسن الینا فی الدنیا دی الله مونږ سره خګړی دی په دنیا کې دنیا کې را سره خګړی دی مال را کړ اولاد فلا يعذبنا نو دا الله به مونږ چرته نه عذابای چې دنیا کې را سره خګړی دی الته به مونږ را سره خګړی واله کا دا په امتحان دی دنیا دار امتحان دے پچا سنگے امتحان دے پچا سنگے امتحان دے قلوا پیغمبر علیہ السلام ادویتا دے قرآن سو زل جواب ور کڑے دے ایا سبونا انما نمدهم من مال و بنین نصارع لهم فی الخيرات تم کسان چ داوی چ منگلا اللہ تعالی مال و دولت را کڑے دے زدی سر پہ گڑا کو دا پہ گڑا نہ دا بل لا یشرون دے دی پنجام پوئی گی نا چ دا مال و دولت صحیح نہ لگئی نو دے سر بس کی گی دے پنجام نہ خبر نہ دی بل ذا قران وی فلا توجب اموالهم ولا اولادهم ددی کا قران مال اولاد دادتا تعجب کیوں نہ فرزئی ددی حکومت نے دتا تعجب کیوں نہ فرزئی انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا الله مال دولت ور کڑے تے دنیا کے مال عذاب ور گئی وتزهق انفسهم وهم كافرون اولاد روح نے ددی پتا سے حالت کی چدی کافرانی اللہ ولدا سزا ور گئی چدی کو غریبانہ نے او قابل قلا خرس در گڑا کئی چدا هر سره نه پاتې شو غیر د مخکې کې بدن قلوه پیغمبر علیه السلام دوی ته ان ربی فتا کی سر رب زما یبسط الرزق فراخوی رزق یمن ده هغه چاره پاره یا شاو جو غواړي خدام امتحان دے دا فراخی د رزق دا دلیل د رضا نه دی چې کنی الله تعالی د تن راضی دی و یقدر او تنگوی الله تعالی رزق د چا چې غواړي خو تنگواله د رزق دا دلیل د غصې نه دی دا الله تعالی تنگواله د رزق دلیل د قهر او د غصه د باری تعالی نه دی او فراخی د رزق دا دلیل د رضا نه دی بلکې دلیل د رضا وروسته بیان دی ولکن لا اکثر الناس لیکن اکثر خلق لا یعلمون په دی باندې نه پوئیږي اوس الله جواب ورکړي و ما اموالکم او ندی دا کثرت د مالونو ستاسو ډیر والی د مالونو ستاسو ولا اولادکم او نه اولاد ستاسو بالتی پداس حال تقربکم چې نزدې کی تاسو لرا عندنا منتا زلفا پنزدې کثرا تاسو زیادت د مال زیادت د اولاد تاسو داسې شی نه دی چې تاسو به ماته د نږدې کې پرې مال به ماته نږدې شي په اولاد به ماته نږدې شي بلکې په سبا باندې به نږدې کیږي الله تا الا لكن من هغه کسان امنا چې ایمان راوړي مالدار دي اولاد شتا ایمان راوړلو نو دغه ایمان سبب د نږدې کړه چا دی الله تعالی دې ته نږدې کیږي وعمل صالحا وکړي به کارونه د شریعت مطابق کارونه کړي مال هم شریعت مطابق لګولی وی دا اولاد تربیت هم د شریعت مطابق کړي نو اوس یقینا دغه مال او دغه اولاد دا سبب د فرض نزدېکت د باری تعالی دی. او که ایمان نی روڑے یاد ساتے که هر زمرا دیدی دو مالونی شو خودی سر اللہ دی کی انسان نزدی کی گی نا فولائی کا دا کسان دا چچا ایمان دارا مالی صالح ہے کری دی لهم جزاؤ دوی فی دوی دپارا بدلی ڈبل دی بما عملو پسبب دا غا مالو جی دی کئی ڈبل سنگ دی قرآ اللہ تعالی وی الحسنت بی عشر ام صالحا یو پزیل لسور کم یو پزیل وصور ورکم یو پزیل بان سمر چی زما پا علم کی دور کم دی انسان اخلاص تکو وی دی بانی بدی دپارا بدلی ڈبل دی نو دشتو وهم فی الغرفات او دی با پمانو کی آمنون پا آمن وی دا مرگنا دی با دی جنت پمانو کی وی دی جنت بنگلو کی وی غرفات بالا خانو تو ڈبل چتونا تریبل چتونا اسے پا برا برا بختلی والذین آغتسان یسعونا چی کوشش کئی فی آیاتنا پا باطل اولو دا احکام زمن کی شفور از دا کوشش کئی چی دا قرآن آیتونا بسنگ ختم کم دا قرآن احکام بسنگ ختم کم معاجزین په داسې حالت کې چې دوی مقابله کوونکی وي ما سره الله وي ما سره مقابله دي دا تاسو سره مقابله نه دي دین والا دا ما سره مقابله ده اولایک دا کسان فی العذاب په عذاب کې محضرون حاضر کړی شي وي دوی په عذاب کې حاضر عذاب له وزي چې څوک د دین مقابله کوي د قران مقابله کوي یاد ساته ډایرک په جهنم ته ځي قلوه پیغمبر علیہ السلام ان ربی پتا چیز رب زمان یبسو تو رزقا فرا خی رزق لیمت دا اچار پارا یشاو چو گواری من عبادی ہی دا بندگان قلنا مخدور صدات جنو و یا قدرو تنگ بی رزق لہو هم دا کس دا پارا مخی لہو منو زکا دا اپنو قرر را لقد ادو الفاسی واری و ما انفقتم من شین او حق چی لگوائی تاسو دا مالنا کم مال لگوائی بدن مو لگو فهو یخلفوه ندا اللہ تعالی عوض بدر کوي داغه عوض الله دنیا کی مورته یا اخرت کی مورته مؤمن ته دنیا کی مورته ګره دا مسله ده چې څومره مال لګای نو دا وعده ده الله تعالی دا هر ورځ یو ملائکه راشي اللهم اعط منفقا خلفا اے الله چې کوم یو انسان ستاسو لار کې مال لګای نو اغلا عوض داغه په دنیا کی ورکی او چې کوم یو انسان کنجوس ته مال نه لګای الله تعالی ته دا مال حلال کی دا ملائکه دوه دعاګانې کوي هر سهار او سمجھ مال خرچ کی گی بدن خرچ کی گی دا دی عوض اللہ تعالی دنیا کی اور کئی مثال کوئی تا ہو بورا کوئی نا جسم را ابو ہوزی نا آغا ابو اور پسی سیوا کی گی کنے سیوا کی گی لیکن کئی او سڑے دا ہوئی چیرہ کسد دی کوئی نا ابو باسم دا بخلاسی شی دیر کل سر پی دا پاس کی دی نا دا آغا کوئی چکمی چنی دی رکونا دی آغا پا فن شی نور ابو بدا آغا لے قطع نرا دی یو سڑے دی پا کوئی نا قطع کی گی چیزد دین ابو باسم کنی دا کوئی بہت شی دغه دې یو سړی په مال نه خفقېږي کدا ته لګوم نو کنه دا مال به ختم شي قطعا کوم یو انسان چې دا الله درازه لپاره مال لګي زرګونه زرګونه دا کسان لګي تاسو په وړاندې لیکن الله تعالی غیله نور ورکړي کنه ورکړي په کار خدا وا چې په زرګونه دی ورغو دي تاسو ته یو دمړې ني او الله تعالی پای کې خیر برکت آشي چرته ناغه مال راشي ورته بیا راشي نو په کوی چې څنګه سره نه خفقېږي نو په دې مال دې هم ګره خفقېږي نه ځکه الله تعالی وایي چې ګوره و ما انفقتم من شيء کتا سودا بدن لگے استاد بدن قوت نہ کمی کی اللہ تعالی دی کہ نو قوت نہ چاہیے کتا سودا روزی خرائے دا کمی کی اللہ تعالی دا نور روزی در گئی دا مال چ تاسو خرچ کرے اللہ تعالی دا نور در گئی خو بھائی کہ چرتا رزق تو اور دا پخ ڈوڑے نو کرم پتا دی وی اگر بس خاص اس خاص چا دا خوراک کامل بنی شی دا کتا دا مال چ سوک نہ گئی نو دا دد په بدن کې خاص دانی شی خاص دانی بیا غریب کې اخلاص دې هم نشی خاص ندل تا اللہ تعالی فیصلہ وکړه سلف دې از خالق زیری دی لگئی دی چنور اور پسی راضی کنا وما انفقتم او حقا چی لگوئے سچ لگوئے تاسو من شئین دمالنا فهو یخلفوه ندا اللہ تعالی عوض در کبی دہا بی پا دنیا کی ہم پا آخرت کی وہو خیر الرازقین اور دا اللہ تعالی غرا در رزق ورکون کو ندے بہترین رزق ورکون کے سوک دے اللہ تعالی کلچ دے قیامت رسی ملائکو سر با خبری دی بعض کسانو دا ملائکو بندگی کڑی دا چکڑی دا ملائکو تا وہی راشای کنا دی خلقو جستاسو بندگی کولا تاسو تا ویلیو تاسو جواب با دیسا علیہ السلام امی وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ عیسیٰ علیہ السلام دی خلقو جستا بندگی کولا تا دی خلقو تا ویلیو چی زمان بندگی ہو کہ زمان دمو پا غبانی با بلکل بختو دری کی دار وقتنا ببین روانش کدا خبر رو یا مرد دی اللہ تعالی ما خدانی دلتا با ملائکو تو اتاسو دی خلقو تاویلی چیزا ما بندگیو که خو مقصد با دی که زلیل کول دا غابدینو دی شرمون دا غیبی رکل دا غیبی نو ملائکی بوی واللہ تا مورتویلی زمان حقدار دا بندگی خو تی اے اللہ دا دا شیطانانو دلته دا خبره کړو دا د شیطانانو پیرو کار دي زمونږ نه دي و یوم یحشرهم یاد کا وخت جمع وکړو هم دې درا جمعي انټو ثم یقول ذو الله تعالی للملائکه ملائکو تبسوی ها اولائی یاکم آیا دې کسان استادو کانو یا بوجن بندگی کولا دې کسان استاد عبادت کو تاسو دې خدایانو تاسو ته ویلی وي قالو نو ملائکه به ورته وایي چې سبحانک پاکی تعالی را الله تعالی الله تعالی را پاکی د شرکان تاسو سره شریک نشته انت ولینا الله تعالی تو حقدار زمونږی حقدار د بندګی ته زمون خدای من دونهم نداخلت د دې خلقنا علاوه الله تعالی ته زمون خدای بل کانو یا بدون الجنہ بلکہ داخلت کیو دی بندگی دی پیریانو کولا خبر بید پیریانو منلا خبر بید شیطانانو منلا دی شیطانانو خبر دی منلی اکثر هم اوثر دی بیہن مؤمنون فدی باند یقین کون کیو شیطانانو پیریانو تا بیدا سے نسبتنو کول چی دی شیطانانو بلویلی کارونو کول دی ویدا خدا اندی دی منلی زمانگا اینا منلی فل یوما پس نمرز لا یملکو بازکم اختیار بنل ری بازی لبازن د باز لپاره نفع نفر رسول په سفارش سره ولا ضرر او نه ضرر رسول ونقول للذین من بوها کسان تا ظلمو چې ظالمان دي ذوقوا عذاب النار او سکتا سو عذاب دور الی ها اور کنتم بها تکذبون چې تاسو دا درو جن غنلو چې دا اور تاسو درو جن غنلو نن دغه اور عذاب سکے الله تعالی بولته چې اوس نو اکلته مو کوي پکې پراته الله وقال الذين كفروا او اذا كانوا كافرين لن من بهذا القران بالكل ایمان نرو من قد القران ولا بالذين با كتابنا بين يديه جمع قد القران نشا تورات و انجيل لي ولو قراتوا ان تي مخاطبه اذ الظالمون باغوا في جدا مشركان خلق ظالمان موقوفون ديبا تكري شوي ودول شوي عند ربهم فنيز ربي يرجو بعضهم واپس کئی با بازد دی الى باز نورتا القولا جوابنا یقول اللذین آئی با کسان استنعفو چلی کمزوری گنرشیو کو دنیا کے للذین حق کسانتا استقبرو چا غیلوی کولا لولا انتم کنر تاسو یعنی تاسو منگ نمنا کولے دی ایماننا لکننا مؤمنین نوو منگ مؤمنان قال اللذین آبوی ها کسان استقبرو چا غیلوی کولا تکبرکو للذین حق کسانتا استنعفو چلی کمزوری گنرشیو کو دنیا کے اور تب ہوئی جی خلیتا موضوع ہے انا احنا صدر ناکم آیا من منا کڑیو ہے تاسو آنی الہدا دتابدارہ دا پیغمبر و دا قرآن و دا ایمان دا علمنا بعد ہے جاکم پس آگین چرالو تاستا بل کنتم مجرمین بلکہ وی تاسو مجرمان کنر اولو دا ایمان وقال اللذین استدعفو ابوی حق کسان چی کمزوری کنڈی شیدو للذین حق کسان تا استقبرو چا غیبی کولا بل مکر لیل والنہار بلکہ دعوت تاسو دشکیو درزی استعمرون انا باوحکی چی بیان کولو تاسو منکا حکم مقود دی خبری انک رب اللہ چی منگا انکارو کدا اللہ تعالینا کفر کبا اللہ باندی ونجعل لہو اندادا اگردو دا اللہ لکار شریطان شکو رزب تاسو دا محنت کو دا غید اللہ صدا چلیش و اصر ندامتا پڑا بگی دی اختیمان دیا لما رہو لازابا کلشو گینی بسر کو باندی عذاب دی دوزو و جعلنا لاغلال هو بچو منگا دغا توکونا فی آناق اللذین تسخون دا کسانو کے کفرو چه کافران دی اولی دی تسخونو کے بدا بلا گانے اللہ واچے حال یو زونا دی تسزا نیشو ورکولے الا ما کانو مگر دہا غا عمالو کانو یا عملون چه دی کفر دو دی چکم عمال کل چا کفر و گناو و عمار صلی اللہ ندی لگرے من فی قریتن یو کلیتا من نظیرین یرون کے الا قال مطرفو ها مگر وی بحق کسانو چا بدمستو فخر کون کو خفخر بے کولو انا بما ارسلتم یقینا باغت منگا باغتین چی تاثر علی کل شیع بیهی باغی کافرون انکار کون کیو وقالو دیبوئی نحنو اکثر واموالا من سیوائیو دی جی حتد مالونو و اولاد او دا اولادنا یعنی کاللہ زمین رازی نوی دا بین ران کون وما نحنو بما زمین اولی منگا عذاب کڑی شیوی زکر جی اللہ من سر دنیا کی خد گری دی پا مال اولاد سرا ندے بچر منگا عذابی قلوائی پیغمبر دوی تجدا سبرندا ان ربی بتا کی سر رب زمانی اب سکر اس کا فراخ رزق لمن آغا چاہتے شاو چو غاڑی خدا میں امتحان لے لا فراخ در رزق دلیل در ازاد باری تعالیٰ ندے ویقدر و تنگ بھی رزق چاہتا غاڑی خدا میں امتحان لے تنگوار در رزق دا دلیل دو غصید باری تعالیٰ ندے جکنی اللہ بتا غصلے ولیکن اکثر الناس لیکن اکثر خلق لا یعلم النبی کی چم اصلا امدہ غصیدہ وامام والکم نجدہ معلوم استاسو ولا اولادکم اولا اولاد استاسو بلتی پدا سے حال تقرب کم چیز دی کتاسو عندنا منتظلفا پنیز دیکھ اکثرا یعنی داسې او مرتبه ستاسو د مال اولاد نه جوړي الا من مگر ها هغه کسان چې ایمان لري او عمل صالحا او کینه دا مال او لګي مالونه خپل فقو مقامات کې فقو زینو کې او عمل صالحا معنا وصرف ماله فی الخيرات او لګي دې دا مالونه خپل فقو مقامات کې فولائک دا کسان لهم دې لپاره جزاء دې په بدل د بندا دې مالو په سبب دا هغه مال چې دې کول بلکې دبر الى فری دا یو پلس یو پوسو داسې په بره په پیلم کې فهم او دیبا فی الغرفات باغ بنگلو دی جنتنو کی آمینون فا امن باندی دا مرگنا او دنور تکلیفوننا والذین حاق دسان یسعونا چی کوشش کی فی آیاتنا تو اهم باطل اول دی چاکی دا اختام زمن کی معاجزین اپا دازی حال کی جدی مقابلہ کرون کیوی یعنی قصد کی دبی چی منگ عاجز کی اولائی کدا کسان فی العذاب عذاب تا مقدرون حاضر کلی شوی بی قلوائی پیغمبر علیہ السلام ادویتا ان ربی پتا کسر رب زمان یبسط رزقا فراخی رزق لمن حاق جاتا یشاو جو غاری من عبادی دبندگانو خلونا ویقدر لہو او تنگوی رزق چاہتا جو غاری دبندگانو خلونا ومان خبتن سجل گرہ تاس من شئن دمالونونا فوی اخلفو ندا اللہ تعالی عوض بدر کئی داغی تو دنیا اور آخرت کے وهو رضا الله تعالى خير الرازقين غرض رزق ورکون غنبه ويوم يحصلهم يادتا وچه جمع بكي الله تعالى بيدا جميعا طول ثم يقول بابو الله تعالى للملائكة ملائكوتا هؤلاء آياتا كسان اياكم كانوا يابدون ستاس عبادت قول دوئي ودنیا کی تاسو فده رازیوئي چه ستاس عبادت قول قالون ملائكة بورتوئي جنا الله سبحانك فاكرة تعالى را انت ولينا ته حقدار د بندګې او خدای زمونږ من دونهم نه داخله ته زمونږه واغدار داخله کړې بلکې ان یا بدون الجن بلکې دې تابعداري کوله د پیریانو او د شیطانانو هغه ورته د اعمال څخه استکرو الله مونږ ورته نه دی ویلي اکثر هم دې مؤمنون اکثر دې په پیریانو او په شیطانانو یقین کوونکو فلیوما پسنا نز لا یم کو باغکم مالکان ندی باز دې دې باز باز استاسو د باز د پارا نه قاد نه رسول سفارکونو سره ولا ترى ان بدل قول بتدليل ونقول للذين ابوا ما كسانتا ظلموا كظالمين ذوقوا سكتا سو عذاب النار عذاب دور التي هاور كنتم بها تكذبون تاسو هغي تاسو هغي ته نسبت درو قول درو جن مغنلو من ده هاور عذاب تاسو سو باندې روي بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كِتَابٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ فكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير دا مسلا پرون تفصیلا بیان شوا چه کم بدمس خلقو دا کافراننا مالدارانو اغیی دنیوی مال و عزت دا دلیل دا اللہ تعالی دا رضا کرزو چه اللہ زمون راضی رے زکا منده دا حکومتون را کری دی مادون را کری دی او دا کلاغان دی دا کورون دی دا باغون دی دا غی جوابون تفسیریو شو چنا دا رمدار دا کامیابه دا پا مال و دولت بانده نده دا پا حکومت بانده نده بلکه اصل کامیابی اغدادا چی او سڑے پا ایمان خپل کے مخلص وی مومن وی مسلمان وی اور دارنگی اعمال صالحہ چا قرآن اور حدیث کم احکام تا تدیدی حقا احکام تا زیر علی دا مسئلہ خبرن تفصیلن بیان شو باتشو دا خبرہ چا دا بدمس خلق اغیبیاہم انکار دا اللہ تعالیٰ دا وحدانیت نے کئی دا انبیاؤں نے کئی بیادی تا اللہ تعالیٰ دا محلت دور کئی سمدستی نیسی علینا دا علی جوابن حموشو چه ده هر سزا ده پارا اللہ تعالی یو وقت مقرر کرده ده قسم دستیه پا گناه بانده ده انسانان نسل نکو مخدز مطبانده بسوط پاتی شوی نو اللہ موخور کی چه ده غور و تدبر کی فکر کی ده آغین اوستو خو یا سمی لاری ترائشی او یا الله تعالی دې په کفر کې نور مردن نه کی په ګناهونو کې وردن نه کی چې څومره ډیر جرمونه کوي دمر ډیر سزاګانې بیا دې کړی. په دې آیتونو کې الله تعالی د قران حقانیت بیانې چې قران د الله د طرف نه د مخلوق د هدایت لپاره الله تعالی را لېږلې ده. دا قران بار بار مونږ ته مزامین بیانې مزامین دوهراوي او هر قسم دلائل عقلیات دلائل نقلیه په دې کې بیانې دي واعظونه په دې کې دي دې لپاره چې انسان د دینه هدایت واخلي او سم لار اختیار کړي. کله چې مکه مکرمه کې نبی رسول الله صلوات الله علیه و سلم د نبوت دعوه وکړه او د قران نزول شروع شو پیغمبر علیه صلوات السلام با د کافرانو ته قران اورو نا غیبا قسم قسم پجموزه د پیغمبر علیه صلوات السلام سره کولې او د قران ته باغې غلط غلط نسبتونه کول. کله د نبی رسول الله صلوات الله علیه و سلم په دا خبره کوله چې د مشری غواړي نور هیڅ نشته په دې دا غواړي چې بادشاہي د پلاس کې وي مشری د پلاس کې او مونږه د غلامان غوندې شو. حالانکه هغه حق بیانولو خود دې دا دنیا دار خلک د دې په ذهن باندې دا دنیا سوروي مداوی مطابق د دې خپل خیالات او ویناګانې وي دې د نبی رسول الله صلوات الله علیه و سلم صرف دا خبره کوله چې یو خدای دې د پاراغله دې چې مونږ د زړې نظریې نه واړې زمون نظریه زمون د مشرانو نظریه سوا شاغل با عبادت د دې بوتانو کو دې راغله دې مونږ یو الله طرف ته بلی او مقصد دا دې چې دې تاسو د دې زړو طریقو نه واړې چې کم هغه شرکیات او کفریات دا واضحه خبره ده چې یو انسان راشي او هغه زمونږ استادو د اصلاح خبرې کوي نه دغه انسان سر دولت وګوي نه د بادشاہ د مملکت وګوي خدا هغه په ځمکې او تلپ وي چې هغه تلپ دې بے قرار کړی او دې ضرور به ضرور مخلوق خدا ته د اصلاح خبرې کوي نصیحتونه کوي مثالونه ورته بیانې د دې لپاره چې هر یو انسان دې خپل مقصد پیژني چې الله تعالی زړه لپاره پیدا کړی او زب سکوم او چرته به زم زما به کوم اعمال پکاري خو چې کله داسې یو مصلح او خیرخوا سړی وي بیا ما او تا هغه ته غلط نسبت کوو نو دا زموږ خپل کمه کلتوب دی بې وقوفتوب دی هغه د دې اصلاحي خبرو باندې زموږ ناسکمه دنیاوي نه لري نه سلالچ شته نه د مشرای وګوي یا سوي خو اوس هم داسې کسان شته چې دغه عادت هغې کې شته که چېرته د خیر خبره وشي نو دوی هغه خبره په بل رنګ باندې واړئ او هغې کې دی وایي چې د دغه مصلح دني څه پکې سوي څه لالچ دی څه حرص دی او د ده څه بنیادي مقصد دی داغې د حصول دپاره دا خبرې کوي نو دا ښې نه دي کوم سړی چې زموږ د اصلاح دپاره خبرې کوي نصیحت مونږ ته کوي نو په کار دا ده چې مونږ د هغه شکر ګزار یو چې الله دې تا سره خو کړي چې مونږ دې په دې خبرو باندې پوه کړو لیکن زموږ ذهنونو کې بله مسله یې دلته جواب الله تعالی دې ورکړي. دیما خبر به هغه دا کوله چې دا قران دې د خپل ځان نه جوړي بس لاړ شي چې ته یو خوا بل خوا او دا کسی می سي جوړي کې راشه مونږ ته بیان دې کوي اوس هم دا څه خبرې دي چې بعضي خبرې دا سي وي چې نسبت کیږي د خبرو کوونکو ته چې دې ځان نه دا خبره کوي. قران او حديث کې د دې وجود نشته دا هم یو بنیاد خبرې دي. قران او حديث کې چې کوم خبر وجود وي نو دا غي بیان کیږي چې قران او حديث کې نشته نه به کوم ځای نه راشي. قران مجمل دے داغی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په خپل احادیث کړی دی احادیث تشریح بیا فقهاو کړی دا سی نور علوم دی ګڼ علوم دی نو دیما خبره به دی دا کوله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا قران د ځان نه جوړ کړی دا کتاب د ځان نه جوړ کړی دا حقیقت نه دی دی بنیاد خبره وا الله تعالی دا داوه ردی او درېمه دی داوی چې دا جادو دی ګوره نبی رسول الله صلی الله قران دا الله تعالی طرف نه راړ نو فزاید دی چې دوی هغه ومني هغه ته به نسبت دي چا کو دي جادو به کو چې لکه دا جادو دی اوس